ใครก็ตามท่านผู้ฟังที่มีความเชื่อมีความเห็นในลักษณะนี้ว่าถ้าฉันทำกรรมจะเป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็จะต้องได้รับกรรมนั้นเหมือนกันกับที่ทำถ้าเผื่อว่ามีความคิดมีความเชื่อมีความเห็นอย่างนี้เนี่ยบุคคลนั้นจะไม่สามารถทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้การประพฤติปฏิบัติของเขาก็จะเป็นสิ่งที่ไร้ผลด้วยเอ๊ะฟังแล้วมันดูยังไงนี่แหละท่านผู้ฟังคำสอนของพุทธะจึงต้องมีความรอบคอบรัดกุมแม่นยำไม่ละหลวมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ท่านผู้ฟังถ้ามีความคมมากถ้ามีความรัดกุมมากต้องการจะแยกแยะเป็นประเด็นให้เหล่าสาวกผู้ฟังคำสอนทั้งหลายเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจถึงเรามาฟังพระสูตรตัวแม่บทท่านผู้ฟังที่ได้ตรัสถึงเรื่องนี้เอาไว้โดยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยที่บอกในลักษณะว่าถ้าใครทำบาปทำชั่วอย่างไรก็ต้องได้รับกรรมความชั่วความบาปอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยความคิดเนี้ยไม่ถูกต้องอ้าวแล้วที่ถูกมันคืออะไรกันแน่เอ๊ะฟังดูมันก็สมเหตุสมผลนะคุณทำอะไรคุณก็ต้องได้รับอย่างนั้นอ้าวแล้วทำไมพระมหาไพบูลย์บอกว่าไม่ถูกไม่ใช่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้การประพฤติพรหมจรรย์ก็จะไม่เกิดผลเอ๊ะมันเป็นยังไงอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดขึ้นเองนะท่านผู้ฟังก็ลอกตามพระพุทธเจ้ามาก็ท่านตรัสไว้อย่างนี้แล้วการกระทําแบบไหนที่ถึงจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้การประพฤติปฏิบัติเนี่ยถึงจะมีผลความเชื่อแบบไหนถึงจะถูกต้องถ้าบอกว่าทําบาปทํากรรมอะไรไว้จะได้รับกรรมแบบนั้นแบบนั้นมันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วแบบไหนถึงจะถูกที่ถูกต้องท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าทำกรรมอะไรไว้เนี่ยก็จะต้องเสวยผลของกรรมนั้นผลนะคือวิบากเพื่อความชัดเจนท่านผู้ฟังเรามาฟังพระสูตรในเรื่องนี้กันพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีคนเขาจำมาสาวกในสมัยพุทธกาลนั่นแหละแล้วท่านก็มอบข้อความนี้บอกต่อๆกันมาจนมาถึงในสมัยที่เขาจดลงเป็นบันทึกอักษรเนี่ยเขารวบรวมมาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นอังคุตรนิกายเล่มที่20ชื่อว่าโลนกะสูตรท่านผู้ฟังไปหาอ่านได้เรื่องนี้ต้องคมนิดหนึ่งฟังดูให้ดีโลนกะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ทำบาปไว้อย่างไรอย่างไรเขาจะต้องเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ใดผู้หนึ่งพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ทำกรรมที่จะต้องเสวยผลไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดเขาก็จะต้องเสวยผลของกรรมนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมจะมีได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมปรากฏนี่คือวรรคแรกของพระสูตรนี้นะท่านผู้ฟังอันนี้อ่านฟังแล้วให้เกิดความชัดเจนว่าถ้าสมมุติว่าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราไปตบยุงถ้าเราไปตบยุงนะอันนี้เป็นการกระทำแน่นอนเป็นกรรมและเป็นบาปด้วยถ้าเรามีความเชื่อว่าเราทำบาปว่าอย่างไรก็จะต้องได้รับอย่างนั้นอย่างนั้นเอาฉันฆ่ายุงฉันก็จะต้องถูกยุงฆ่าหรือไม่ฉันก็จะต้องถูกฆ่าด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ฉันก็จะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าถ้าเชื่อแบบนี้นะความเชื่อของคุณเนี่ยมันผิด มันใช้ไม่ได้จะไม่สามารถทำความที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นได้ฟังให้ดีนะท่านฟังนะวรรคที่สองนี่ฟังให้ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลทำกรรมที่จะต้องเสวยผลไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดอันนี้หมายความว่าอะไรคำนี้หมายความว่าถ้าสมมติเราฆ่ายุงเราไปตบยุงเนี่ยการตบยุงเนี่ยจะให้ผลอะไรบ้างการตบยุงจะให้ผลอะไรบ้างการฆ่าสัตว์จะให้ผลเป็นความที่มีอายุสั้นจะให้ผลเป็นความที่ไปตกนรกหรือถ้าทำไว้หนักก็จะไปตกนรกคนที่ทำกรรมคือการฆ่ายุงเนี่ยก็จะต้องได้รับผลนั้นคือมีอายุสั้นหรือไปตกนรกตามอะไรก็ตามวิบากของกรรมความเชื่อแบบเนี้ยตำวังมันถึงจะถูกคือไม่ใช่ว่าจะต้องไปให้ถูกเขาฆ่านะนั้นมันเป็นการกระทำที่ตอบกลับกันทันทีทันใดแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสในที่นี้คือคำว่าวิบากหรือแปลว่าผลผลของกรรมอย่างใดอย่างใดที่จะเกิดขึ้นก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ตรงผลนี่แหละตำหวังที่จะต้องมีการแยกแยะทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่าถ้าสงสัยมากเนี่ยมันจะทำให้เพี้ยนได้บ้าได้แต่ถ้าไม่เข้าใจเลยเข้าใจผิดพลาดไม่ได้เชื่อเรื่องผลของกรรมแต่ไปเข้าใจว่าทำอะไรก็ต้องได้รับอย่างนั้นอันนี้ผิดนะแต่ทำกรรมอะไรจะได้ให้ผลอย่างไรคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอันนี้ถึงจะถูกซึ่งผลเนี่ยตั้มบวังมันมีความหนักมีความเบามีการให้ผลก่อนมีการให้ผลหลังแตกต่างกันอุปมาประไมยที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยกไว้ในโลนกะสูตรตั้มบวังแยกแยะไว้3อย่างเรามาฟังพระสูตรนี้กันต่อโลนกะสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่20เริ่มต้นที่ข้อ540อ่านให้มันละเอียดละเอียดพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมแม้เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่นรกส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเหมือนกันแต่บาปกรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพที่สองคือชาติหน้าไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลเป็นอันมากก็บุคคลที่ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนำเขาไปสู่นรกได้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพน้อยมักอยู่เป็นทุกข์เพราะผลกรรมเล็กน้อยบุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในภพปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพต่อๆไปไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลเป็นอันมากคือบุคคลอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เจริญกายเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาแล้วมีคุณไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่เป็นอัปปมัณนาวิหารีบุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแหละบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่เล็กน้อยในอัตภาพต่อๆไปไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงในขันใบน้อยพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำในขันเล็กน้อยนั้นเค็มดื่มไม่ได้เพราะก้อนเกลือนั้นใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าในขันน้ำ มีน้ำนิดหน่อยน้ำนั้นจึงเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะก้อนเกลือนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ถ้าบุคคลใส่ก้อนเกลือลงในแม่น้ำคงคาพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรแม่น้ำคงคานั้นจะเป็นน้ำเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะก้อนเกลือนั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าข้าเพราะในแม่น้ำคงคานั้นมีห้วงน้ำใหญ่น้ำจึงไม่เค็มดื่มกินได้แม้เพราะใส่ก้อนเกลือลงไปอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเหมือนกันแลแต่บาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลในอัตภาพต่อไปแม้แต่น้อยไม่จะเป็นต้องพูดถึงผลเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้างร้อยกหาปณะบ้างส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งหรือร้อยกหาปณะก็บุคคลที่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างถึงร้อยกหาปณะบ้างนั้นคือบุคคลเช่นไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ขัดสนมีสมบัติน้อยมีโภคะน้อยบุคคลเช่นนี้ย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะหรือถูกจองจำเพราะทรัพย์ร้อยกหาปณะบ้างส่วนบุคคลที่จะไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะหรือถึงร้อยกหาปณะบุคคลเช่นนั้นคือใครคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากบุคคลเช่นนี้แหละย่อมไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งหรือร้อยกหาปณะบ้างข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือบุคคลบางคนทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ให้ผลในอัตภาพต่อไปแม้เล็กน้อยไม่จะเป็นต้องพูดถึงผลเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะบางคนสามารถที่จะฆ่าจองจำหรือเผาคนที่ลักแกะหรือทำตามที่ตนปรารถนาแต่บางคนไม่สามารถที่จะฆ่าจองจำหรือเผาคนที่ลักแกะหรือทำตามปรารถนาได้ก็เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะที่สามารถจะฆ่าจองจำคนที่ลักแกะได้นั้นเป็นอย่างไรคือเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะบางคนในโลกนี้เป็นคนขัดสนมีสมบัติน้อยมีโภคาน้อยเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้สามารถที่จะฆ่าจองจำหรือเผาคนลักแกะหรือทำตามที่เขาปรารถนาได้แต่เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะที่สามารถที่จะไม่ฆ่าไม่จองจำหรือเผาคนลักแกะหรือทำตามที่ตนปรารถนาได้คือเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นไรคือเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภคามากเป็นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้จะไม่จองจำหรือเผาคนลักแกะหรือทำตามที่ตนปรารถนาได้แต่แท้ที่จริงคนที่จะประนมมือย่อมขอต่อเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะว่าขอท่านจงให้แกะหรือทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับแกะนี้แก่ฉันด้วยเถิดก็นี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยเช่นนั้นบาปกรรมนั้นนำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลในภพต่อไปแม้แต่น้อยไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลเป็นอันมากก็บุคคลที่ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนำเขาไปสู่นรกได้นั้นคือบุคคลที่ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพน้อยมักอยู่เป็นทุกข์เพราะผลกรรมเล็กน้อยบุคคลเช่นนี้แหละทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลที่ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเหมือนกันแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันอย่างเบาบางเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพต่อไปไม่ต้องพูดถึงผลเป็นอันมากคือบุคคลที่มีการเจริญกายการเจริญศีลการเจริญจิตการเจริญปัญญาแล้วมีคุณไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่มีอัปปมัณณาวิหารบุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลแต่เพียงเล็กน้อยในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในภพต่อไปไม่ต้องพูดถึงการให้ผลเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลใดทำกรรมไว้อย่างใดๆเขาต้องได้เสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลใดทำกรรมที่จะต้องเสวยผลไว้อย่างใดๆเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบย่อมปรากฏและนั่นคือโลนกะสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายเล่มที่20ข้อที่540ท่านผู้ฟังฟังให้ดีๆนะความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีในโลกนี้มันไม่มีมีคนเขาบอกว่าคุกเนี่ยเขาเอาไว้ขังคนจนมันจริงอย่างนั้นจริงๆนี่คือตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกมาให้เปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นขโมยเงินนิดหน่อยๆแต่ไม่ได้จะเป็นเงินมากอะไรเอาแต่กลับต้องไปติดคุกหัวโตถูกปรับมากมายเพราะอะไรก็เพราะว่าความที่เขาเป็นคนจนแต่คนร่ำรวยบางทีมีเรื่องเพราะเงินหลายแสนหลายล้านแต่กลับไม่ต้องไปติดคุกเพราะอะไรก็เพราะว่ามีเงินมากอย่างที่ว่าอันนี้มันคือเรื่องของบุญเรื่องของบาปโดยท่านผู้ฟังว่าคนมีบุญน้อยหรือมีบาปมากมันก็จะต้องได้รับผลของบาปที่ทำไว้แม้แต่เล็กน้อยนั้นอย่างมากแต่ถ้ามีบุญมากมีบาปน้อยทำบาปกรรมในลักษณะแบบเดียวกันผลที่ได้รับนั้น กลับน้อยลงน้อยในปัจจุบันนี้ด้วยไม่ต้องพูดถึงว่าในภพต่อๆไปจะต้องได้ผลมากภพต่อๆไปนี่ยิ่งได้ผลน้อยลงไปอีกเพราะว่ามันให้ผลในปัจจุบันนี้อย่างน้อยแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเอาเกลือมาใส่ลงในขันน้อยใบหนึ่งในขันน้อยมีน้ำเอาเกลือละลายลงไปน้ำที่อยู่ในขันน้อยๆนั้นก็จะเค็มเพราะว่ามีน้ำน้อยแต่ถ้าเอาเกลือขนาดก้อนเท่ากันไปใส่ในแม่น้ำคงคาโอ้ซึ่งมีน้ำมากจริงๆแม่น้ำคงคานั้นจะไม่เค็มเพราะว่าปริมาณน้ำที่มันมากเช่นเดียวกันคนแบบไหนที่จะเปรียบเทียบนะว่าเป็นคนที่มีน้ำเป็นปริมาณมากมีเงินเป็นปริมาณมากมีแกะเป็นปริมาณมากนั่นก็คือคนที่เจริญศีลนั่นเองท่านผู้ฟังเจริญศีลเจริญสมาธิคือเรื่องของจิตเจริญปัญญาเจริญเรื่องของกายคือมีสติไปในกายตั้งสติเอาไว้เห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้คือลักษณะของคนที่มีอัตภาพใหญ่มีคุณอันใหญ่นั่นคือไม่ได้วัดที่เงินนะท่านผู้ฟังนะอันนี้คือในทางโลกในทางกฎหมายบางทีเขาก็จะมีกระบวนการของทางกฎหมายซึ่งทำให้คนที่มีอำนาจเงินเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าคนที่มีเงินน้อยในกระบวนการทางโลกกระบวนการยุติธรรมมันเป็นแบบนั้นความยุติธรรมเนี่ยเขาว่ากันว่ามีเนี่ยแต่ถ้ามองจากอีกมุมหนึ่งมันก็จะไม่มีถ้ามีการเปรียบเทียบอะไรกันขึ้นมานั่นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือตัวอย่างเปรียบเทียบเฉยนะให้เรากลับมาถึงเรื่องของบุญเรื่องของบาปว่าคนที่เจริญกายคือมีสติอยู่ในกายมีศีลมีจิตมีปัญญามีคุณอันใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินมากก็ได้ในชีวิตจริงในชีวิตจริงอาจจะมีเงินน้อยแต่ว่ามีศีลมีกำลังจิตมีสมาธิมีการตั้งสติเอาไว้อันนี้คือดีนะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถึงแม้ว่าถ้าคนที่เขามีเงินมากในมีเงินมากนะในชีวิตจริงก็อาจจะมีเงินมากแต่ถ้าบอกว่าเขาไม่เจริญกายไม่มีสติไปในกายศีลก็ไม่รักษาจิตก็ไม่เจริญไม่ได้รู้จักพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงถึงแม้เขาจะมีเงินมากนะแต่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญน้อยอันนี้คือเป็นคนประมาทเป็นคนประมาทเพราะว่าความที่ตัวเองมีโภคทรัพย์มากเนี่ยแสดงถึงความที่มีบุญอยู่ละนั่นคือมาสว่างแล้วแต่กลับทำตัวแบบไม่มีศีลไม่ทำสมาธิไม่รู้จักพิจารณาปัญญาเนี่ยคือมาสว่างแต่กลับไปมืดนะเป็นคนประมาทแต่ถ้าเรามีทรัพย์น้อยซึ่งในสังสารวัฏเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นได้คนที่มีคติไม่แน่นอนบางทีจะมีบุญมากก็จริงอ่ะแต่มาเกิดในอัตภาพที่มีความเป็นอย่างนี้แต่เราก็เป็นผู้ไม่ประมาทในการที่จะเจริญกายเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นถึงแม้จะมามืดแต่ก็ไปสว่างได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีทรัพย์มากมีรูปหล่อรูปสวยอันนี้คือมาสว่างแล้วแล้วก็ไปสว่างได้เป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังพระสูตรที่ชื่อว่าโลนกะเนี่ยเราจะต้องอ่านให้รัดกุมรอบคอบไม่ใช่ว่าทำกรรมอะไรจะไม่ได้รับผลของมันต้องได้รับผลของมันอย่างแน่นอนผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีผลนะผลที่จะเกิดขึ้นนี้อาจจะผลในเวลาปัจจุบันบ้างในเวลาถัดมาบ้างให้ผลเป็นผลหนักบ้างให้ผลเป็นผลเบาบ้างขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยตามที่ว่ามานี้ว่าคุณมีบุญหรือคุณมีบาปอันไหนสัดส่วนมากน้อยกว่ากันไม่ใช่ว่าบุญมันจะไปลบบาปได้หรือบาปจะมาตัดบุญได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าความหนักเบาเนี่ยมันจะให้ผลต่างกันนั่นคือถ้าสมมุติเราทำกรรมชั่วมาคุณก็จะต้องได้รับผลของกรรมชั่วนั้นแน่นอนเช่นถ้าฆ่ายุงฆ่าสัตว์พวกนี้จะให้ผลนำไปตกนรกแต่ถ้าบอกว่าคุณมีบุญมากผลอย่างเบาๆเลยของการที่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็จะทำให้มีอายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีความหนักมีความเบาและความหนักความเบาเนี่ยก็ยังต้องดูด้วยว่า จะให้ผลตอนนี้เลยไหมหรือจะให้ผลในเวลาต่อๆไปหรือในเวลาต่อๆไปอีกนะซึ่งต่อๆไปนี้อาจจะหมายถึงให้ผลตอนแก่ในบั้นปลายหรือว่าต่อๆไปในชาติหน้าอันนี้มันหลายปัจจัยเหลือเกินท่านผู้ฟังเพราะว่ากรรมที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้มีอันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องผลของกรรมถ้าเราจะมางงเต๊กอะว่าเอ๊ะทำไมฉันทำดีแล้วมันยังเป็นอย่างนี้มันทำไมอย่างนี้กรรมไม่มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ถ้าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ผลทำให้การทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยมันปรากฏขึ้นไม่ได้แต่เรามีความเชื่อแต่จำหวังให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจว่ากรรมที่เราทำต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่อย่าไปเพ่งดูคนอื่นว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทำกรรมชั่วเขาจะต้องได้ชั่วแต่ว่าทำไมเขายังได้ดีอยู่ก็เลยมาเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้อันนี้จะทำให้เราเป็นประสาทเปล่าๆเพราะว่าเรื่องผลของกรรมคือวิบากของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเป็นอจินไตยแต่สิ่งที่เราควรจะมีความเชื่อมีความมั่นใจมีความลงใจก็คือว่าผลจะต้องเกิดขึ้นแน่แต่ผลอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือในเวลาต่อๆไปผลที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะหนักบ้างอาจจะเบาบ้างตามวาระที่แตกต่างกันเมื่อเราทราบข้อมูลนี้ศึกษาตัวอย่างทำความเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วให้เป็นคนที่มีอัตภาพใหญ่ให้เป็นคนที่มีคุณนันใหญ่โดยการที่ตั้งสติเอาไว้โดยการที่ฝึกให้เป็นคนมีศีลให้เป็นคนมีจิตที่มีพลังให้เป็นคนที่มีปัญญาบุญที่เราสะสมไว้ท่านผู้ฟังให้ผลแน่นอนผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความหวานความหอมความชุ่มฉ่ำผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำไมมันไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สักทีมันอาจจะยังมีกรรมอื่นให้ผลอยู่แต่แล้วถ้ากรรมดีที่เราทำในท่านผู้ฟังมันเกิดผลในอัตภาพต่อๆไปมันก็จะทบต้นให้ด้วยนะมันก็จะเป็นผลที่ดีอย่างเรื่องของศีลที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปเพื่อโภคะเนี่ยโภคทรัพย์อาจจะไม่ได้เกิดในปัจจุบันแต่ว่าศีลท่านผู้ฟังจะทำให้เป็นไปเพื่อโภคะของพวกเทวดาเป็นโภคะของพวกเทพเทวดาซึ่งจะมีความละเอียดมีความประณีตกว่าของมนุษย์มากซึ่งมันจะไม่ได้มีในอัตภาพที่เป็นของมนุษย์นี้ได้เช่นว่าอาหารทิพย์ที่อยู่เป็นทิพย์พวกนี้มันจะมาอยู่ในอัตภาพความเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็จะต้องไปรอให้ผลในอัตภาพที่เป็นเทวดานั้นในอัตภาพต่อๆไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะดีกว่าแต่ถ้าคุณจะกินตอนเนี้ยเหมือนพวกอัตราดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยคุณจะเอาตอนนี้คุณก็ได้นิดนึงแต่ถ้าคุณรอต่อๆไปดอกเบี้ยมันสูงขึ้นดีขึ้นประเด็นคือเราไม่หยุดสะสมความดีท่านผู้ฟังความดีนั้นเราต้องสะสมอยู่เรื่อยๆให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการทำความดีความชั่วก็ประมาทไม่ได้ท่านผู้ฟังความชั่วใครคิดว่านิดๆหน่อยๆแม้ทำแล้วมันอาจจะไม่ให้ผลอะไรสะสมสะสมเนี่ยมันก็เป็นผลมากได้ความดีก็เหมือนกันแต่คิดว่าความดีนิดๆหน่อยๆทำมันไม่มีอะไรหรอกนะเช่นกวาดลานวัดหรือว่าใส่บาตรนิดหน่อยโอ้ไม่ได้เป็นผลอะไรไม่ใช่นะความดีสะสมสะสมมันก็มีผลมากขึ้นมาได้เราไม่ประมาทในการทำความดีไม่ประมาทในการระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้ที่เจริญอยู่ในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังบุคคลที่มีความเชื่อเรื่องผลของบาปมีความเชื่อเรื่องผลของบุญเนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิในทางเบื้องต้นอย่างนี้แล้วสามารถที่จะทำความเข้าใจในอริยสัจ4ทำสัมมาทิฏฐิในส่วนที่เป็นไปเพื่อความเหนือโลกให้เกิดขึ้นได้เราสามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นได้นั่นเองในตอนสุดท้ายของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสสรุปไว้อย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นบอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ทำกรรมไว้อย่างใดๆเขาจะต้องเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลทำกรรม ที่จะต้องเสวยผลไว้อย่างใดๆเขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติปรมจรรย์ย่อมมีได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบย่อมปรากฏนี่คือเรื่องราวที่มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้โลนกาสูตรเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร